programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 9 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma groźby wstrzymania szczepienia noworodków przeciwko gruźlicy. Jest nowa, sprawdzona i bezpieczna partia szczepionek. Kwietniowe bezrobocie o 0,3 punktu procentowego niższe niż w marcu. To lepszy wynik niż się spodziewano. Amerykanie zatrzymują północno-koreański statek handlowy. Zarzucają Pjongjangowi łamanie międzynarodowych sankcji. Nowa partia szczepionek przeciwko gruźlicy jest całkowicie bezpieczna. Zapewnia o tym minister zdrowia po przeprowadzonej kontroli. To oznacza, że noworodki będą szczepione w terminie. W grudniu pojawiły się podejrzenia, że partia preparatu, którą miało kupić Ministerstwo Zdrowia, jest wadliwa i firma Biomet Lublin, jedyny dostawca w Polsce, wstrzymała sprzedaż. Teraz minister Łukasz Szumowski zapewnia. Nowa partia szczepionki na gruźlicę jest bezpieczna, w związku z tym nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Będzie ta szczepionka dystrybuowana. Zbadaliśmy tą partię. Całkowicie dobra, bezpieczna partia szczepionki. Nie będzie żadnych odroczeń. Czyli lubelski Biomet może już dostarczyć do szpitali w całej Polsce szczepionki przeciwko gruźlicy podawane noworodkom, mówi rzecznik firmy Michał Makarczyk. Jak tylko ministerstwo zakończy procedury przetargowe, jesteśmy gotowi do dostarczenia ponad 100 tysięcy dawek wprost do odbiorców. A gruźlica jest chorobą zakaźną. W Polsce szczepienie przeciwko niej jest obowiązkowe. Jest wykonywane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. Bezrobocie w kwietniu na poziomie 5,6%. To 0,3 punktu procentowego mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Takie dane pokazał resort pracy. To pozytywne zaskoczenie, bo wydawało się, że przy tak niskim bezrobociu te spadki będą mniejsze. Tak mówi szefowa ministerstwa Elżbieta Rafalska. Biorąc pod uwagę, że w marcu bezrobocie spadło o 0,2, to w ciągu dwóch miesięcy, marca i kwietnia, stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała o 0,5 punktu procentowego. Te spadki są zauważalne we wszystkich województwach, w tym w województwie o najwyższej stopie bezrobocia warmińsko-mazurskim o 0,7 punktu procentowego. A w czterech województwach są to spadki o 0,4 punktu procentowego. Dotyczy to województw zachodniopomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Senat wprowadził poprawki do ustawy o karcie Polaka. Teraz przepisy ponownie trafią do Sejmu. Co zmieniono, o tym Michał Fabisiak. Senatorowie wprowadzili do noweli 3 poprawki o charakterze legislacyjnym, których zadaniem jest doprecyzowanie przepisów. Zachowany został natomiast jej główny cel, tłumaczy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Spowoduje, że wszyscy Polacy na całym świecie będą mogli o ten dokument się ubiegać. Obecnie karta Polaka jest zarezerwowana jedynie dla obywateli 15 państw byłego Związku Radzieckiego. Z jej posiadaniem wiąże się szereg przywilejów, wyjaśnia sprawozdawca noweli Artur Warzocha z Prawa i Sprawiedliwości. Pewne udogodnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej. Pobierania nauki, studiowania. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Może być przyznana jedynie osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa. Musi ona jednak zadeklarować przynależność do naszego narodu i wykazać polskie pochodzenie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone zajęły północno-koreański statek handlowy, poinformował o tym amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżający władze w Pjongjangu o łamanie międzynarodowych sankcji. Najnowsze doniesienia z Waszyngtonu ma Marek Wałkuski. Zatrzymany przez amerykańskie jednostki statek to jeden z największych północno-koreańskich kontenerowców. Według Departamentu Sprawiedliwości USA był on wykorzystywany przez Koreę Północną do eksportu węgla oraz do importu ciężkiego sprzętu. Amerykanie poinformowali, że kontenerowiec zbliża się do wód terytorialnych Stanów Zjednoczonych w eskorcie jednostek Straży Przybrzeżnej i US Marshals Service. Do zatrzymania kontenerowca dochodzi w czasie rosnącego napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem. Minionej nocy Korea Północna przeprowadziła 2 testy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Nikt nie jest z tego zadowolony. Przyglądamy się temu. Zobaczymy, co się wydarzy. Oni chcą negocjować, ale moim zdaniem nie są do tego gotowi. Oświadczył prezydent Donald Trump, dodając, że władze obu krajów pozostają w kontakcie. Rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną znalazły się w impasie z powodu rozbieżności w sprawie kolejności likwidowania koreańskiego programu jądrowego oraz znoszenia amerykańskich sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Tomasz Gorazdowski. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli w ćwierćfinale Debla w tenisowym turnieju Masters 1000 w Madrycie. Rozstawieni z dwójką Polak i Brazylijczyk przegrali z Argentyńczykiem Peją i Portugalczykiem Sousą 2-6, 2-6. Kolejna informacja też z Madrytu jest też zła. Jeszcze przed chwilą była szansa na świetny tenisowy wynik. W Madrycie Hubert Hurkacz grał z czwartą rakietą świata, Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Przed chwilą zakończył się trzeci set. Pierwszy wygrał Polak do 3, drugi dla Niemca do 4 w gemach, no a w trzecim przed chwilą zakończył się zwycięstwem Niemca 6-4. Dobra informacja jest taka, że po turnieju w Madrycie Hubert Hurkacz na pewno awansuje do czołowej 50 rankingu ATP. Jeszcze jedna informacja z Madrytu. Roger Federer pokonał Francuza Gaela Monfilsa 6-0, 4-6, 7-6 i awansował do ćwierćfinału turnieju. Do takich informacji jesteśmy przecież przyzwyczajeni. 37-letni Szwajcar wygrał dziś 1200 mecz w swojej karierze. Więcej zwycięstw w historii, 1274, ma tylko Amerykanin Jimmy Connors. I teraz o dwóch gwiazdach. Piłkarz Barcelony Luis Suarez przeszedł dziś zabieg artroskopii kolana. Jeżeli miałbym być trochę złośliwy, mógłbym dodać, że na finał Ligi Mistrzów na pewno wydobrzeje. Wygląda jednak na to, że Urugwajczyk na pewno nie zagra w finale Pucharu Hiszpanii i turnieju Copa America. Twarde prawo, ale prawo. David Beckham, były reprezentant Anglii, dostał 6-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie za alkohol za kierownicą, nic z tych rzeczy, a za rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy. Tak się egzekwuje prawo i przepisy ruchu drogowego w Londynie. A w nocy chłodno, pochmurno i deszczowo w większej części kraju. Na termometrach będzie od 4 do 10 stopni. W ciągu dnia też dużo chmur i też deszczowo praktycznie w całej Polsce. Na południu z kolei możliwe burze. Zagrzmi w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, a także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Najcieplej będzie w Bydgoszczy i Toruniu po 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rewelacja amerykańskiej sceny bluesowej. Dustin Arbuckle and the Damnations. Po raz pierwszy w Europie, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy na żywo w polskim radiu. Oczywiście w Trójce, w audycji Bielszy odcień bluesa już dziś, tuż po 22:00, wprost z chorzowskiego MDK Batory. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,95 za kilogram, 2,95. I kiełbasę podwawelską Grill & Fun 41% taniej, 99 groszy za 100 gramów. 99 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. 12 maja, czyli już za parę dni, będą dwie rocznice. W roku 26 Józef Piłsudski przeprowadził zamach stanu, a dokładnie 10 lat później odszedł żegnany przez miliony Polaków, dla których był to zły omen zwiastujący rychły koniec II Rzeczypospolitej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Piłsudski tak zdominował zbiorową świadomość Polaków, dlaczego zdołał zdystansować się od Dmowskiego i dlaczego tak ciężko znaleźć dobre odbicia jego osobowości w filmie, literaturze. A do dyskusji na ten temat zaprosiłem trójkę bardzo miłych gości. To jest pan Mateusz Werner, filozof. Dobry wieczór. Miłosz Miławski, Mikołaj Miławski. Dzień dobry. I wreszcie pan Łukasz Michalski. Łukasz Michalski. A rozmawiać będziemy na temat tego, jak ten mit ewoluował przez wiele lat. Dlaczego przetrwał w tak dobrym stanie epokę PRL-u, kiedy przecież starano się go zniechęcić Polaków do tej postaci. I wreszcie ostatnia kwestia, jak dzisiaj Polacy patrzą na Piłsudskiego, co widzą, czego w jego postaci szukają i jaki model mitu akceptują, bo tu jak wiemy też Polacy wybierają troszeczkę jak w supermarkecie. Ale żeby wprowadzić Państwa w atmosferę naszej audycji, posłuchajmy, jak sobie Kazik Staszewski poradził z najświętszą polską pieśnią. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbierzem. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbierzem. Eja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Ja jestem górny z kopalni, jak Czarniecki do Poznania wracał się przez morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Ha, ha. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Taka, taka, tak. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Niemiec Moskal nie osiądzie, gdy ją przypałasza, hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. Zgoda, hey, zgoda. Marsz, marsz Dąbrowski, zgoda. Do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Bum, bum! Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, Kościuszkę Bóg pozwoli, za twoim przewodem dosyć tej niewoli. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, to nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. No Kazika można byłoby słuchać bez końca. To szczerze mówiąc ciekawe, że tylko on jeden wpadł na taki pomysł, no, pewnie troszeczkę kontrowersyjny, ale żeby zaśpiewać tą pieśń inaczej. Panom się to spodobało? No nie bardzo. Mnie średnio, mówiąc szczerze. No to ja mam chyba więcej. Nie, czy wydaje mi się, że to jest o tyle dobry pomysł, że nasz hymn jest wesoły. I jeżeli się porówna z hymnami innych krajów europejskich, czy amerykańskim, na przykład hymnem, który jest wyjątkowo patetyczny, to bo jest na bazie piosenki ludowej. Tak, ale właśnie ciekawe, że przyczepiono nam łatkę jako narodowi, który martyrologicznemu, który ciągle śpiewa o tej właśnie ojczyźnie, która umarła, ale zapomina się dodawać, że śpiewamy wesoło, bo wierzymy, że zwyciężymy. Znaczy to jest mazur, tak, to tylko taka drobna uwaga i tego dzisiaj, nie widać. Ale przypominam, dzisiaj rozmawiamy o Piłsudskim, którego nazywano dziadkiem, którego nazywano komediantem Piłsudskim, którego nazywano brygandierem, to pan Nowaczyński. I ostatecznie, który zasiadł na tronie polskiej zbiorowej świadomości. Panowie, dlaczego on, a nie Dmowski? Przecież Dmowski miał teoretycznie tyle samo miłośników. To ja pozwolę sobie zacząć. A w ogóle jeszcze dwa słowa. Powiem, że jednym z powodów naszej dyskusji jest książka, która okazała się niedawno na rynku, Piłsudski Nieznany, którą wydało Muzeum Historii Polski, której spiritus movens był właśnie Mikołaj Mirowski i który tą książką chciał opowiedzieć o Piłsudskim i przeprowadzić rozmowy wbrew tym koturnowym zastygłym formą. Udało się? Myślę, że się udało i jednym z zagadnień i pytań, które też są zawarte w książce, jest pytanie Piłsudski kontra Dmowski i właśnie to pytanie, które pan redaktor zadał, dlaczego Piłsudski zdystansował na całej długości w zasadzie pana Romana. Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista i to jest odpowiedź dwutorowa. Pierwsza z gatunku PR-u, po prostu Piłsudski był bardziej atrakcyjny, był żołnierzem, był zwycięskim wodzem z Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej, był charakterystyczny, jednoznaczny, przystojny. No potem trochę jest dziadzio. I konspirator jednak miał z piękną charyzmą taką romantyczną. Miał tyle w sobie takich typowo, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, medialnych cech, że w stosunku do pana Romana, który ubrany był jak nienaganny angielski gentleman. Znaczy jak księgowy. Właśnie chciałem powiedzieć, raczej jak miał miasteczkowy aptekarz. Chociaż wyglądał, jakby się zacytować znany film z twarzy, podobny zupełnie do nikogo. Piłsudski był charakterystyczny. Każdy, wąsy. Trzeba mieć jeden charakterystyczny jakiś rys. Nie tylko. Wystarczy przyjrzeć do jego zdjęcia z zesłania, z tej młodości. To jest rzeczywiście taki, tak. To on miał w sobie zresztą taką... tragizm. No, to mało powiedziane. Raczej taki romantyczny właśnie... powiedziałem, zanim się ciągnął taki właśnie konspiratora, bohatera, to my Słowianie nie tylko sielanki lubimy, ale my Polacy to lubimy przede wszystkim jednak właśnie, żeby mężczyzna też miał za sobą taką kartę bojów, wojen, jakichś walk, to bardzo dobrze robi. Jeżeli mogę coś dodać, to Mateusz mój przyjaciel, reżyser filmowy powiedział mi kiedyś, słuchaj, przy wybieraniu aktorów męskich właściwie decyduje jedno kryterium. Aktorzy męscy dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy mogą przywalić i na tych, którzy nie mogą przywalić. I z całą pewnością Piłsudski to był ktoś, kto mógł przywalić, a pan Roman nie. Tak, to jest niezła konstatacja. Ale jeśli można jeszcze dodać, bo to jest jedna rzecz, jednak trzeba tu pewnej dystynkcji dokonać, bo tak się akurat składa, że ja robiłem badania dotyczące świadomości historycznej. I tam rzeczywiście Piłsudski wychodzi jako druga postać, to znaczy to, o czym pan redaktor mówił, no bezapelacyjnie, absolutnie współcześnie, to jest Jan Paweł II. Mhm. Znaczy jest Jan Paweł II, potem jest bardzo długo nic i dopiero potem, znaczy no zobaczymy oczywiście, jak to będzie za lat 20. W tej chwili nie pomnę, ale to właśnie te trzecie miejsca to już się tam dosyć zmieniało. I jeszcze jedna też uwaga, że nie do końca jest tak, że Piłsudski przetrwał ten PRL, to znaczy my jednak często zapominamy o tym, że już jest prawie 30 lat niepodległości. To w PRL-u, wbrew pozorom, w sensie świadomości społecznej, ani Piłsudski, a już tym bardziej Piłsudczycy, nie funkcjonowali w takim stopniu, w jakim nam się to wydaje. No, mówię oczywiście statystycznie. Ja pamiętam, taki był film z 64 roku, gdzie się dzieje przy formowaniu wału pomorskiego i tam jest taka postać takiego starego żołnierza, który się chwali, że a, panie kapitanie, ja to jeszcze przy marszałku Piłsudskim. I pamiętam, oglądałem ten film, jak byłem w podstawówce, to był 76 rok i wówczas pół sali wybuchło śmiechem. Znaczy te takie mówienie, że a, ja to jeszcze za Piłsudskiego, trochę brzmiało tak, a, ja to jak za Franciszka Józefa. Potem chyba to się zmieniało szybko. Znaczy ja przede wszystkim uważam, że brak państwowości, druga wojna i potem PRL jednak wzmocnił mit i legendę Piłsudskiego o tyle, że na jego micie nie ciążyła czarna legenda, nie ciążyła hipoteka obozu sanacyjnego, a stał się takim szermierzem, ikoną niepodległości i taką ikoną dla wszystkich tych, którym komunizm się nie podoba. Znaczy, no wszystkim zupełnie zniknął ten spór piłsudczykowsko-endecki w istocie rzeczy, no to w tej chwili... Ale Dmowski nie miał tego statusu. No nie miał, ale też nie mógł mieć, no, z powodów, które tutaj były już częściowo wymienione, ale jest inny powód, no też nie, na który jednak warto zwrócić uwagę, zwłaszcza dla pewnej uczciwości historycznej. Dmowski, jeżeli chodzi na przykład o młodzież, przed wojną, zwłaszcza tuż przed wojną, to Dmowski miał zdecydowanie rząd dusz, to w ogóle jest poza dyskusją. Natomiast no jednak za Piłsudskim stała gigantyczna machina państwowa i to stała przez dość długi czas i w ogóle mieliśmy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać, no zresztą się mówi często o tak zwanym kulcie marszałka. I to jednak budowało pewną wizję i tu ja się zgadzam z Mikołajem zdecydowanie. To jest bardzo, bardzo w ogóle mądra uwaga. To znaczy rzeczywiście PRL jest takim okresem, który zdjął z marszałka to odium, od którego pan redaktor między innymi zaczął, czyli to odium przewrotu majowego. On się stał takim właśnie dziadkiem, który dał nam niepodległość. Te spory piłsudczykowsko-endeckie to w ogóle już wszyscy zapomnieli, o co to chodziło, to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. I tak, zgoda, tyle tylko, że coraz mniej ludzi, takich zwykłych, normalnych ludzi, realnie kojarzyło, z kim ma do czynienia, kto za, czy i tak dalej. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, mianowicie można było czcić pamięć marszałka, należeć do grona sympatyków, posiadając dowolną tożsamość polityczną, by także znaczy, mógł to robić liberał, mógł to robić, wykluczenie właściwie byli tylko komuniści, no trudno było być komunistą i Piłsudczykiem, ale Piłsudczykiem był i Słoniński, i no Grydzewski. Chociaż byli tacy, no, Broniewski i, na przykład. I Lechoń, i Broniewski. No właśnie, właśnie, Broniewski tak, to jest tak. Bardzo dobry przykład. Broniewski, więc zwłaszcza na Zamarczynowie był Piłsudczykiem, śpiewał legionowe pieśni, o czym Aleksander Watt w swoich wspomnieniach. No i skończyło w każdym razie, się natomiast, tylko dokończę. I natomiast z Romanem Dmowskim było inaczej, prawda? Znaczy Romana Dmowskiego można było czcić tylko będącym dekiem. To polaryzowało. I to jest powód. I to jest, no to jest ważne. Panowie, a co by było, gdyby II wojny światowej nie było? Wtedy być może ekipa Piłsudskiego, ci wszyscy pułkownicy dociągnęliby na przykład no, do 55 roku i wtedy nastąpiłoby takie gwałtowne, na przykład wygrywają wybory ludowcy i Stronnictwo Pracy i wtedy zaczyna się depiłsudczykizacja. Portrety spadają ze ścian, dyskutuje się o demontażu popiersi, studenci malują farbami. Czy potraficie sobie wyobrazić taką, aha, no i wtedy no się wyciąga. Studenci kwestii. Już wtedy malowali farbami, no rzucali jajami. Dobrze, i ale robili, wtedy więc byłoby to na zasadzie takiego odreagowania, takiego dusznego zastoju. Jesteście w stanie sobie wyobrazić ale taką? Ten argument jest najlepszym argumentem za kolejną tezą, dlaczego mit Piłsudskiego jest tak silny. Otóż Piłsudski umarł, mówiąc brzydko, kolokwialnie, w dobrym momencie. Bo rok 1935 to jest szczytowe osiągnięcia II Rzeczpospolitej. Tak. Państwo jest stabilne, silne, ma, wydawałoby się, mocną armię i mówię, dopiero później ci politycy sanacyjni, którzy nie dorastają jednak talentom Piłsudskiego do pięt, popełniają coraz rozliczniejsze błędy. Pytanie na przykład, dlaczego stworzyli obóz Zjednoczenia Narodowego? Szukali legitymizacji, której nie posiadali. Marszałek miał legitymizację naturalną wynikającą z jego autorytetu i pewnych osiągnięć politycznych. Na czele z Bitwą Warszawską oczywiście. A oni tego nie mieli, więc jakby ja nie pociągnąłem tak odważnej tezy, że do 1956 by oni by się utrzymali. Po pierwsze, silna opozycja endecka i wzrastająca w siła Polska Partia Socjalistyczna, która odrabiała straty, bo ona jednak w centrolewie, czyli w tym obozie partii przeciwko sanacji rosła. Ewidentnie rosła. Więc ja bym tak odważnie nie powiedział, czy Śmigłyryc z Mościckim by tak się utrzymali, jeżeli by oczywiście drugiej wojny nie było. No dobrze, to teraz kolejny punkt. Czy w jakim stopniu tą urodę Piłsudskiego zbudowało jego wyraźne nawiązywanie do romantyzmu? Najbardziej znany jest Pogrzeb Słowackiego. No i każdy prawie zna cytat z Angellego, który jest wykuty na miejscu, gdzie pochowano jego serce na Rossie. To wszystko było elementem, które niektórym osobom każe widzieć podobieństwo pomiędzy Piłsudskim a Janem Pawłem II, który też w Teatrze Rapsodycznym bardzo pokochał polską poezję romantyczną, potrafił z pamięci wygłaszać całe frazy, na przykład z Beniowskiego, i też potrafił wejść w odpowiedni ton, którego Polacy chcą słuchać. Znaczy chcieli. Czy ten romantyzm to była tajemnica Piłsudskiego? Myślę, że tak. Znaczy, tym bardziej, że to nie był wizerunek nałożony na potrzeby PR-owskie, tylko to było autentyczne. Piłsudski się naprawdę wychował na poezji romantycznej, naprawdę wierzył w te wartości, które... Zrodzony w niewoli, okuty w powiciu. Powiciu, tak, tak. No okuty w powiciu. Wtedy, kiedy mówił, że nie chce dłużej żyć w wychodku, właśnie to zrzucał symbolicznie kajdany, chociaż należał do warstwy uprzywilejowanej i mógłby sobie wygodnie w tym złowie tam funkcjonować jako chreczkosiej. Natomiast musimy pamiętać, że paradygmat romantyczny to było powietrze, którym Polacy oddychali przede wszystkim dzięki szkole. Szkolnictwo było oparte na literaturze. Ale mowa o szkolnictwie międzywojennym, prawda? Tak, ja mówię w tej chwili o szkolnictwie międzywojennym, albo mówię też o jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, o czymś, co można by nazwać taką szkołą domową, prawda? Takim wychowaniem domowym, które było w kontrze do rusyfikatorów, do germanizatorów i tak dalej, było tym depozytem XIX-wiecznej kultury polskiej, która była po prostu... A tymczasem Roman Dmowski czytał księgi Comte'a i francuskich pozytywistów i racjonalistów. Był po prostu archetypicznie polski i to jest właśnie cała rzecz. On był jakby... On w gruncie rzeczy komasował w sobie to, co jest nam gdzieś tam, jak to mawiają niektórzy znajomi filozofowie, trzewiowo najbardziej takie bliskie polskości. Czyli Dmowski przypominał bardziej Masaryka, takiego zimnego, no raczej on filozofa. On chciał być takim brytyjskim raczej politykiem. Tak. On miał raczej ale takie coś w tym jest, ponieważ Wacław Klaus i nawiązywał do Masaryka, z drugiej strony do brytyjskich konserwatystów. Tak, oczywiście, to jest wyraźnie ta linia, zresztą Dmowski o tym pisał wprost, że dla niego jego pewnego rodzaju takim ideałem przede wszystkim rozwoju państwa właśnie było pójście w tę stronę. Natomiast wracając jeszcze do Marszałka i do tego, co powiedział bardzo, bardzo ładnie Mateusz Werner, że jakby w tym nie było żadnego udawania, to znaczy warto jakby pamiętać o tym, że Piłsudski przede wszystkim był człowiekiem niesłychanie autentycznym i też bardzo takim... integralnym. No to nawet tak. Nie o to mi chodzi, tylko bardziej chodzi mi o to, że bardzo bliskim nam zwykłym ludziom. To znaczy to był człowiek, który potrafił i mocniejszego słowa użyć, który się denerwował, który miał wątpliwości, on tego nie ukrywał. On nie był takim zimnym politykiem. To w ogóle nigdy nie był tego typu człowiek, również w sensie swojego obrazu publicznego, choć paradoksalnie on w swojej działalności politycznej był niesłychanie kalkulującym i bardzo takim właśnie... Tak, on... No, mówi on nam chytry Litwin. Tak, ale mówię, to był też ten chytry Litwin, który potrafił w trakcie zamachu majowego właśnie w gruncie rzeczy się wycofać w połowie działania. Przyszedł załamanie. Tak, no przecież załamanie psychiczne przestał wydawać rozkazy, tak? No bo nagle zobaczył, że giną polscy żołnierze. I to nie był wymysł, to nie było coś, co jakby on po prostu to potem czuł. Napisał piękny i to było autentyczne. Rozkaz, który kazał, żeby po zamachu stanu obie siły, ci, którzy występowali przeciwko zamachowi, ci, którzy bronili rządu i ci, którzy wystąpili w jego imieniu, podali sobie ręce i żeby ta przelana krew była krwią obywatelską. To wydawało się wówczas bardzo odważnym postulatem. Tak, co nie przeszkodziło mu wszakże, warto pamiętać, utrącać później karier tych oficerów, którzy wzięli udział po stronie rządowej. No właśnie, to teraz porozmawiajmy. Ja tylko, jeżeli panie redaktorze, pan pozwoli, tylko dorzucę jedną ważną rzecz, bo tutaj Mateusz zacytował ten list Piłsudskiego do Feliksa Perla o wychodku. I to jest niezmiernie... To jest list, przypomnijmy, który on zostawia jako swój testament przed akcją w Bezdanach, biorąc pod uwagę, że może zginąć. Tak, to jest niezwykle ważny dokument i niezwykle dobrze charakteryzuje kościec moralny Piłsudskiego. Bo on, i też dlatego, że się zgadzam, co powiedział Łukasz Michalski, że to też jest, to sprawiło, że on też był bliski społeczeństwu polskiemu. On tam mówi, że abstrahując od wszystkich nurtów politycznych, socjalizmu, jakiegoś tam humanizmu, to jest po prostu nakaz moralny, etyczny. Ja nie chcę żyć w wychodku. To jest moje indywidualne postanowienie jako człowieka. Potem tą scenę spróbowała, tak podejrzewam, tutaj zwracam się do Mateusza Renera, chyba sfilmować Agnieszka Holland w Gorączce, kiedy to Olgierd Łukasiewicz gra kogoś, kto przypomina fizycznie Piłsudskiego, choć prowadzi rozmowę z bratem, który już jest ustawiony w rzeczywistości carskiej Rosji. Czy ta analogia jest trafna? A proszę przypomnieć dokładnie, bo w tej chwili nie wiem. Jest taka scena, że uciekający z zesłania rewolucjonista, tutaj jest on ustylizowany przez Agnieszkę Holland na Piłsudskiego, przychodzi do brata, który próbuje dać mu pieniądze i powiedzieć, masz pieniądze i wyjedź gdzieś do Szwajcarii, ale żebyś tu nie był ciągle jakimś problemem. Piłsudski domyślny wybucha i mówi, że właśnie, że ty tu możesz tak żyć, ale ja nie mogę, po prostu nie mogę. Znaczy, to jest bardzo prawdopodobne. Nie mogę z pewnością odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest bardzo prawdopodobne, bo Andrzej Struk, czyli autor powieści, na podstawie której Holland nakręciła Gorączkę, Dzieje jednego pocisku, był Piłsudczykiem. I ciekawe, bo jakiś czas temu prowadziłem takie drobne badania na temat właśnie twórczości piłsudczykowskiej w trakcie trwania działań wojennych I wojny światowej. I Andrzej Struk, co mnie zdumiało, był autorem niesłychanie takiej właśnie mitotwórczej, że tak powiem, napisanej na kolanach w stosunku do Piłsudskiego broszury patriotycznej, propagandowej, mobilizującej ludność polską na terenach dawnej Rzeczpospolitej. I spojrzałem wtedy na niego trochę innymi oczami, bo uważałem Struga raczej za człowieka o chłodnym umyśle. No. Okazuje się, że on należał do tej, no, ktoś niechętny powiedziałby sekty, prawda, Piłsudczyków. On po prostu był oddany marszałkowi. Myślę, że to przypuszczenie jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ale do czasu, to znaczy no, Struk akurat później, warto pamiętać, że na przykład odrzucał wszystkie zaproszenia, które mogły go znakomicie przecież ustawić. On był jednym w ogóle z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. Tak. Notabene zresztą także w wywiadzie i to w takich rzeczach, o których my w gruncie rzeczy do końca niewiele wiemy. Po dziś dzień on jeździł w jakieś dość tajemnicze takie wyprawy do różnych polityków zachodnich. Nawet nie bomby, to już było na zachodzie. Struk wtedy siedział w Paryżu i był taką jakby ekspozyturą Piłsudskiego, no, dyplomatyczno, tajno-dyplomatyczno, tak można powiedzieć. A teraz postawię inne pytanie. Czy może opatrzność sprawiła, że w momencie największego zagrożenia niepodległości Polski ze strony Rosji Sowieckiej postanowiła na czele kogoś, kto psychologicznie bardzo dobrze znał ludzi, którzy potem tworzyli partię komunistyczną. On przecież stykał się z SDKP IRL-em, część działaczy w Moskwie to byli działacze, którzy przeszli z PPS Lewicy. Jest taka legenda, że na, w wagonie na poleskiej stacyjce, gdzie negocjowali delegaci sowieccy i polscy, Juliusz Machlewski wybuch udawanym oburzeniem, że jak można wątpić w pokojowe zamiary Młodej Republiki Rad, na co Ignacy Berner, który tam był, powiedział, a co, my już nie pamiętamy, jak nam wystawialiście nasze drukarnie, żeby przejąć je ochronie, no i wtedy podobno Machlewskiego zatkało. No już scena prawdopodobna? Bardzo. No to wystarczy przeczytać przecież słynną novelę, no bo to zazwyczaj jest bardzo Żeromskiego, tak. Mhm. Bo to jest bardzo zabawna historia, no czyli na plebanii w Wyszkowie jest bardzo zabawna historia. Większość ludzi zawsze jakoś cytuje ten ostatni fragment o tych tam kilku stopach ziemi, które co najwyżej można zostawić i że ten się wyzuwa z narodu polskiego, kto w ten sposób, no, kto ziemię polską najeżdża. Ale tam jest dosyć długie, dużo tekstu o, jeszcze przedtem. O cukiernicy. Tak, i między innymi jest o cukiernicy, o Marchlewskim. Złośliwie. No, bardzo złośliwie, bo okazuje się, że Żeromski po prostu z Marchlewskim wspólnie książki wydawali. Z cukiernicą historia jest urocza, bo pojawia się na miejscu, w którym rząd tymczasowy Marchlewskiego rezydował i z którego w popłochu uciekał przed naszymi wojakami. Żeromski w kraju. Tak, Żeromski jako reporter. Jako reporter. I zastał w tym probostwie właśnie no, świetnie zaopatrzoną spiżarnię. Co jakoś dziwnie nie korespondowało z obrazem ascetycznej jaczejki, która się żywiła wyłącznie ideami. Zwłaszcza w sytuacji straszliwej nędzy, która tam wszędzie jest naokoło. Tak. No ale poza tym tam są też takie dosyć złośliwe historyki i opowieści różne. Oni rzeczywiście współpracowali, wydawali książki. Marchlewski się zwracał do Żeromskiego i vice versa. No krótko mówiąc tam... Ma do dziś ulicę w Berlinie. Tak, także tam no, bardzo wiele takich... tak, te relacje były oczywiście i to bliskie. No to jeszcze dorzucę przecież Maksymilian Horwitz-Walecki, późniejszy ideolog Komunistycznej Partii Polski, był ojcem chrzestnym dzieci Piłsudskiego. No, że nie wspomnij, żeby nie wspominać Piłsudski. Już o Wandzie Wasilewskiej, prawda, i słynnej anegdocie, prawda, dlaczego to Wasilewska jako jedyna nie trafiła do więzienia, no bo ona była córką Leona Wasilewskiego i anegdota jest taka, że jak Nie trafiła do więzienia polskiego, przed wojną. Tak, przed wojną sanacyjnego. No i anegdota jest tego rodzaju, że jak była działaczką lewicową. Nie, znaczy no była komunistką po prostu, natomiast była córką Leona Wasilewskiego, bliskiego przyjaciela. Ale dopóki ojciec żył, nie zapisała się do KPP. Zapisała się dopiero po jego śmierci. Miała jakąś miłosierdzie. Nie chciała ojcu robić przykrości. No ale tylko kończąc anegdotę, to sytuacja jest taka, że podobno Sławoj przedkładał te listy takie proskrypcyjne komunistów. No i Piłsudski oczywiście w tych gaciach przy pasjansie je przeglądał. Tak przeglądał i tak mówi, Wandzia? No i toż ty jeszcze dziecko. Wykreślił jednym ruchem. Czyli znowuż, posiadanie dużej ilości anegdot to jest gwarancja wejścia do panteonu narodowego. Tak. Ale wy tutaj panowie sobie tak żartujecie, opowiadacie o Piłsudskim jako sympatycznym wykreślaczu Wandzi z listy. Tymczasem w dużej części europejskiej historiografii występuje on jako ponury faszysta, nie lekko lepszy od Hitlera niekiedy. Na przykład obserwowałem... Porównywany z generałem Franco. Nie, aż tak to nie, właśnie. Spory, to jest raczej ten level, Franco level. Tak. Spory Polaków, którzy próbowali postawić pomnik w Magdeburgu Piłsudskiego przy twierdzy. Miejscu ta twierdza już nie istnieje. A to ciekawe. I właśnie miejscowa Die Linke, postkomunistyczna, odrzuca piłkę i mówi, że to jest niestety faszysta i nic się nie da. No pasaran. Więc skąd ta czarna legenda? Znaczy, zaraz za chwilę o czarnej legendzie powiem, ale jak ten wątek jest poruszony, to nie mogę tego nie powiedzieć, bo byłem nie tak dawno, parę tygodni temu, w Domu Historii Europejskiej, gdzie było takie zamieszanie, że tam marszałek Piłsudski sąsiaduje w niefajnym, mówiąc kolokwialnie, towarzystwie. I faktycznie niedaleko gdzieś jest towarzysz Stalin i Adolf Hitler, ale na szczęście, tu chciałbym zdementować, jest obok admirała Hortiego, a nie obok... dyktatora Łotwy, o ile dobrze i dyktatora Łotwy, tak. Gdzie mieści się ten dom? Brukseli. Jak centralizacja, to centralizacja. Tak. Historia Europy się zaczyna od XVIII wieku. Tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w opisie nie ma tylko przedstawionego tego okresu dyktatorskiego Piłsudskiego, ale jest też tam, to trzeba oddać, sformułowanie, że był to człowiek PPS-u, że... Dobrze, ale panowie, nikomu w zachodniej Europie się nie mieści w głowie, że Piłsudski mógł być lewicowcem. Bo i bardzo często jest ta klisza, że to jest szlachcic, że to jest ktoś z niemalże z arystokracji. Ale to, co sobie szyliśmy, szanowni panowie, sami trochę samobójczego gola, ponieważ my zaczęliśmy rugować PPS, bo Polska Partia Socjalistyczna z dodatkiem socjalistyczna jest niebezpieczna. A gdybyśmy przywracali pamięci Daszyńskiego, Moraczyńskiego, Pragiera, no i oczywiście Piłsudskiego, który był jednym z założycieli tej partii, to byśmy teraz nie musieli się z tego socjalizmu niepodległościowego tłumaczyć. No dobrze, no, ale jednak ten mit pewna tradycja w tym faszysty jest. Tak, oczywiście on jest bardzo silny, co więcej, ja już w takich Stanach, na przykład w podręcznikach szkolnych, w Stanach Zjednoczonych, w podręcznikach szkolnych można znaleźć expressis verbis, niemal sformułowania takie, że to właśnie był faszyst nie, ale że to był dictatorship i to taki właśnie dokładnie zestawiany z generałem Franco na tym samym poziomie. No tu odpowiedź jest prosta i to jest w ogóle warto od tego wychodzić w tym przypadku, to znaczy no, od skali represji. No, no jednak one tutaj są pierwszą i taką podstawową odpowiedzią. No to teraz zaraz, no nie trzeba wyjeżdżać w ogóle. Ale tylko jedno słowo, jeśli pozwolisz, Mateuszu, tak. Oraz zmian systemowych, to znaczy, no nawet jeżeli uznamy konstytucję kwietniową za niedemokratyczną z ducha, no to jednak zmiany strukturalne państwa i systemowe no nie posunęły się w Polsce nawet w okolice tego, co mieliśmy w skądinąd bardzo łagodnie to robiące Hiszpanii. Już nie mówię o Włoszech, już nie mówię tam oczywiście o Hitlerze. Czy ja mogę adwokatem, bo nie trzeba wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, żeby się dowiedzieć, że Piłsudski był faszystowskim dyktatorem. No tak. Wystarczy pójść do Muzeum Narodowego na wystawę Krzycząc Polska, która jest, że tak powiem, wykwitem najważniejszej placówki kulturalnej, państwowej polskiej dzisiaj, żeby w ostatniej sali tej wystawy no, zrobionej na stulecie odzyskania niepodległości, wejść do takiego panoptikum pod tytułem Kult Wodza właśnie, tak, który tak, no, to gromadzi to prawda, kilkadziesiąt popiersi. Tak, tak. Ja się czuję trochę właśnie jak w takim muzeum socrealistycznym dla dawnych dyktatorów Czałczesku, Dzierżyński i tak dalej, te pomniki obalonych idoli zgromadzone w jednym miejscu. Więc ta świadomość jest dzisiaj tutaj. Elity polskie, w których rękach są takie instytucje jak Muzeum Narodowe, mówią takie rzeczy wprost nam dzisiaj. A wracając do skali represji, to najlepszym moim zdaniem przykładem tej dyktatury, tej krwawości dyktatury jest przykład tak zwanej pacyfikacji wsi ukraińskich po śmierci Pierackiego. No Ukraińców to by pan nie przekonał. Ale nie jestem historykiem, posługuję się Wikipedią w języku ukraińskim, którym władam na poziomie podstawowym i z ukraińskiej Wikipedii dowiedziałem się, że ofiar pacyfikacji wsi ukraińskich, których było 1000 wsi spacyfikowano, było 16. 16 ofiar, przy czym byli to ludzie, którzy strzelali do policjantów i zostali zastrzeleni z bronią w ręku. No więc, przepraszam bardzo, jeżeli to porównujemy chociażby z kampanią w Abisynii Pietro Badoglio, Tam trzeba dodać, że tam przede wszystkim rozwalano cerkwie i to jednak tak, było śmieszne. Panowie, teraz czarny Piłsudski, czyli zabójstwo generała Zagórskiego. Dalej. Wyrafinowana i jednocześnie bardzo diaboliczna tortura na niepozwalaniu skorzystać z toalety w twierdzy Brzeskiej. No Brześć przede wszystkim. Brześć, tak. Dalej. Tak, Rozwadowski. Sadysta Kostek Biernacki, który dostaje carte blanche, żeby siwe włosy ludzi, którzy byli na zesłaniu na Syberii, tych ludzi kazać im biegać dookoła placu. No, działo się to bez wiedzy Piłsudskiego? Nie, nie, z pełną wiedzą. To skąd ta mściwość? Znaczy, po pierwsze tak, w ogóle kiedy mówimy... Małostkowość. Znaczy, po pierwsze, jeżeli mówimy o Berezie, to w ogóle warto pamiętać, że to jest, Piłsudski już w ogóle był dosyć stary wtedy i w ogóle jest bardzo wyraźna i to widać różnica między Piłsudskim, powiedzmy, z, no, świeżo po niepodległości, powiedzmy, do przewrotu majowego i nie o sam przewrót tu chodzi, tylko raczej o jego, no, pewne zmiany po prostu, które się w nim samym działy, także on rzeczywiście na starość zrobił się dosyć taki mściwy i, no może nie mściwy, ale pamiętliwy, tak bym powiedział, bo mściwy to, a gdyby Piłsudski był mściwy, powiedziałbym, ze skalą władzy, którą on realnie dysponował, to nikt z tych panów żywy by nie wyszedł. Ale, ale rzeczywiście, no, jeżeli się na kogoś zaciął, to, no, był taki zacięty Litwin, to na pewno w nim siedział. To nie, no, ten zacięty Litwin, no, to był zacięty także wobec Litwy. Oczywiście, no pewnie, no bo głównie nawet, bo to sercem był z tym bardzo, bardzo związany. Ale nie, znaczy tu trzeba sobie powiedzieć, że to było i nie ma co udawać. Znaczy w ogóle ja, to jest, tutaj znowu nawiążę do tego odbrązawiania, czy w ogóle takiego troszkę innego mówienia o Piłsudskim. Czyli do tego, co zrobił w znacznej mierze Mikołaj Mirowski, bardzo, bardzo ciekawie, że nie tylko tu, ale też w licznych programach. I no, warto jednak o tym pamiętać, że my przede wszystkim krzywdę robimy marszałkowi w pewnym sensie, przesadnie go dobrązawiając, bo to jest postać tego formatu, a on zupełnie nie potrzebuje udawania, że nie było w jego życiu rzeczy złych, czy rzeczy nagannych, czy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj zaakceptować. Były. Bardzo wiele. Również bardzo wiele tej krytyki endeckiej wcale nie była taka głupia, jak się na to dzisiaj patrzy. Na przykład ta krytyka no, robiona z, no jednak troszeczkę, ja nie chcę tu mówić o takich paszkwilach, tylko mam na myśli raczej na przykład te porównania, które jednak robiono po stronie endeckiej dotyczące myśli Dmowskiego i myśli Piłsudskiego, czy tego, co pisał Dmowski i Piłsudski. No w sensie filozoficznym na przykład to, co pisał Dmowski, było bez porównania głębsze i to nie ulega kwestii. Nie w tym rzecz. Tak jest. Natomiast Dmowski z całą swoją tą mądrością, powiedziałbym, nigdy w życiu nie przewidział w istocie rzeczy, jak się realnie ułoży sytuacja polityczna. Podczas kiedy Piłsudski w tym względzie był mistrzem po prostu. Panowie, no ale skoro Piłsudski był tak atrakcyjny, to powiedzcie, dlaczego tak słabo odbił się na polskiej kinematografii? Jest tych filmów, no, na palcach jednej ręki można je zliczyć. Mam wrażenie, że najlepszą sceną o Piłsudskim, tak jak wyczytałem w waszej książce, była krótka, raptem chyba 20-sekundowa scena, jak w końcowej scenie filmu Śmierć prezydenta Piłsudski ponuro stawia pasjansa, co jest zapowiedzią, że doszedł do wniosku, że to społeczeństwo trzeba trzymać mocną ręką. Tak zrozumiałem tę scenę, jak wy ją zrozumieliście. I dlaczego w polskim filmie tak wspaniała postać, no te filmy, które były, no niektóre przypominały taki teatr w telewizji troszeczkę podrasowany, no ale... Ja spróbuję połączyć odpowiedź na to pytanie z krótkim adwocem wobec wcześniejszej wypowiedzi Łukasza, dlatego że mści się na nas to, że ani popkultura, ani tym bardziej publicystyka nie przegadała sobie Polska zamachu majowego. Tak. A Piłsudski jest tego wart, żeby o tym przegadać. No, dlatego, był osobny film. Dlatego tym bardziej cenię sobie niezmiernie sztukę teatru telewizji Wojtka Tomczyka, Marszałek. Tak, to bo to jest wreszcie tekst, ten Piłsudski, tak, zgorzkniały. Ten Piłsudski, który widzi, że nawet autorytaryzm nie działa. Że Polska jest na skraju przepaści i on to widzi. No, poza tym, który dyryguje tymi najwyższymi figurami. Tak, i widzi, z kim ma do czynienia. Swoimi lokajami, no to też nie jest. I ten Piłsudski, też mroczny, bo przecież tam Bonaszewski gra Piłsudskiego mrocznego i tym samym też nawiązuje do tej roli ze śmierci prezydenta, którą bardzo charakterystycznie, jedyny w swoim rodzaju zagrał Jerzy Duszyński, bo to jest Piłsudski milczący, zamknięty, niosący pewną tajemnicę. Nie, Filipski też. Ale i groźny też. Groźny, tak. I niosący jakiś bagaż... Ale to jest ciekawe, to jest 77 rok, śmierć prezydenta. Oczywiście Narutowicz wchodził do szeroko rozumianego panteonu lewicy, nawet w PRL-u. Wchodził jednak. Był zawsze podkreślony, że był ofiarą zamachu. Natomiast tam Piłsudski przedstawiony jest jako postać niezwykle głęboka. To znaczy, to nie jest ta postać takiego błazna, którą czasami próbowano z niego zrobić tuż po wojnie w latach stalinowskich. Mateusz Werner, jak z tym Piłsudskim sobie radzą i nie radzą filmowcy? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że śmierć prezydenta w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, film według scenariusza nakręcony Bolesława Michałka, film wybitny, trzeba powiedzieć, wtedy też robiący ogromne wrażenie. To był pierwszy film po wojnie, w którym występuje marszałek Piłsudski. Pierwszy. To jest 77 rok. Więc pytanie, dlaczego nie przedarł się do zbiorowej wyobraźni ten wizerunek, nie zrósł się z jakąś wybitną rolą aktorską. Nie bardzo się miało co przed. Więc to po prostu tego nie było, bo ponieważ... Przedarł się, bo był pierwszy. Ponieważ po prostu był zapis cenzorski na to i nie można było go na ekranie pokazać, chyba że właśnie w taki sposób, jak Agnieszka Holland zrobiła to w Gorączce, czyli w jakimś sensie pseudonimując to, nie apokryficznie, by tak rzec. Ale wydaje mi się, że Jerzy Duszyński to nie był. Ta rola Duszyńskiego, ona jednak, że tak powiem, została przygnieciona tym krytycznym balastem przekazu Bolesława Michałka, bo trzeba otwarcie powiedzieć, dla ludzi o światopoglądzie Michałka, Kawalerowicz to jest, powiedzmy, osobna kategoria. Druga Rzeczpospolita była krajem, z którym się trudno identyfikować. Prezydenta pokazuje... Film jednak odegrał wówczas rolę niesłychanego jednak sentymentu. Ta scena Sejmu, który się zbiera. Ale to jest dokładnie ten sam przypadek, który miał miejsce w przypadku kanału Wajdy, czyli Powstanie Warszawskie. Film, który się zaczyna w 60. dniu powstania, czyli wtedy, kiedy już wszystko jest umazane w błocie i śladu nadziei, to się dopiero zaczyna film w tym dniu. I wszyscy chodzą na czworakach w błocie przez półtorej godziny. Ale po 10 latach obrzydzania Powstania Warszawskiego i zaprólutego karła reakcji, wydaje się pozytywną wizją. Więc to dokładnie na tej samej zasadzie. Skoro nam nie pokazywali przez 30 lat marszałka, 77 rok po raz pierwszy, no to nawet taki obraz, przyciemniony, był towarem. No dobrze, literatura. Marszałek miał niesamowitego pecha i to trzeba powiedzieć. Ale w literaturze No właśnie na tym polega cała rzecz. Trafnego wizerunku. Znaczy, to, co powiedział Mateusz bardzo trafnie, że po prostu był zapis cenzorski za PRL-u i cześć. I tutaj nie było cienia szansy, Londynie, żeby napisać... W Paryżu, byli autorzy. W Londynie i w Paryżu Piłsudczyków, w Nowym Jorku już bardziej. W Londynie też tak średnio raczej. Instytut Sikorskiego i cały ten, to raczej nie było środowisko szczególnie życzliwe marszałkowi. Ale nawet nie o to chodzi. Ja bym powiedział, że mamy, bo jednak nie zapominajmy o II Rzeczpospolitej. Problem polega na tym, że bardzo wielu wielu bardzo wybitnych twórców, którzy byli bardzo związani nawet z marszałkiem osobiście, znali go, chorowało często na coś, co nazwałbym syndromem styki. Jeżeli pamiętacie państwo słynny... jest taka słynna anegdota o tym, jak to styka maluje ukrzyżowanie czy jakiś obraz religijny. W każdym razie, no i w końcu Pan Bóg już nie wytrzymuje i mówi: słuchaj, ty nie maluj mnie na kolanach, ty mnie maluj dobrze. I to jest właśnie pewien problem. Bardzo wielu tych ludzi nie umiało to... Właściwie jest jeden wielki utwór o marszałku Piłsudskim. Powiedziałem wielki, krótki, wielki, mały utwór. I to jest wiersz Lechonia, bardzo wczesny, który się nazywa Pan Piłsudski. On pochodzi z Karmazynowego poematu, czyli pierwszego zbioru Lechonia. I to jest tak naprawdę wiersz o Piłsudskim, o jego legendzie wprowadzenia niepodległości i o tym słynnym przemówieniu z tego samego tarasu, z którego zresztą później będzie Beck przemawiał kiedyś, znacznie później. I to jest, no jest jeszcze fragment traktatu poetyckiego. Tak, nie, no, ale to jest najpiękniejszy obraz Piłsudskiego, jaki w ogóle został zawarty w literaturze. A wiersz Jarosława Rynkiewicza? No ja go nawet czytałem w tej książce, muszę powiedzieć. Bardzo dobry, krótki, zresztą nawiązujący też do tych, bo tam jest o Lechoniu, pamiętam, wymieniony. Poezja, ale... Poezja w ogóle lepiej się obeszła z Piłsudskim niż proza. Tak. Jest, wielkie nieszczęście polega na tym, że kiedy Kadent Bandrowski, niesłychanie utalentowany prozaik, chciał napisać wspaniałą powieść o początkach II Rzeczpospolitej, to wpadł na genialny pomysł, że napisze pierwszą wielką polską powieść ekspresjonistyczną. Więc jest to wielka powieść, która jest absolutnie nie do czytania. I ona jest rzeczywiście znakomita, bardzo ciekawa, ale formalnie jest to strasznie trudne w lekturze. Ale warto też, jak mówimy o literaturze, warto odkurzyć czwartą brygadę Dołęgi Mostowicza. Książka zapomniana, ponieważ my pamiętamy Dołęgę głównie... Czwarta brygada, czyli to jest ironiczne określenie tych wszystkich, którzy picują się. Tych, którzy się podpisują, potem podpisują, podciągają się pod legionistów. Tak, tak. A my zapominamy o tej jego książce, ponieważ Dołęga żyje głównie karierą nikodemadyzmy, który też zresztą notabene świetnie odmaluje ten okres rządu sanacyjnego. Ale znowu, pułkownik w latach 70., absolutnie... kiedy wchodzi druga wersja przygód nikodemadyzmy, no to Polacy ją obserwują już w tonie sentymentu za epoką Piłsudskiego, a nie kpiny. Nie, seria nikodemadyzmu jest absolutnie mocną satyrą na sanację. Mówię, pułkownik Wareda jest takim idealnym, takim typowym przykładem sanacji. Ja pamiętam to inaczej, który korzystał z roku Zaręba. Władzy. No. Dobrze, panowie, ostatnio... Ja może jeszcze tylko jedną rzecz powiem, postaci Piłsudskiego wykreowane w latach 70., 80. w kinie, to były tak jak w przypadku Jerzego Duszyńskiego, dosyć miałkie, albo jak przez Janusza Zakrzeńskiego, trochę błazeńskie, albo jak przez Ryszarda Filipskiego, jednak z kolei obciążone tą hipoteką moczarowskiego zespołu filmowego, do którego było się wstyd przyznawać. I dopiero rola Zbigniewa Zapasiewicza w 2001 roku w filmie Andrzeja Czosara Stawieckiego, niedawno zmarłego, w tym serialu Marszałek Piłsudski, gdzie Zapasiewicz gra starego marszałka, a Mariusz Bonaszewski młodego dopiero, czyli 2001. Role świetne, tylko tak, serial dobrze, nudny. Panowie, no, ja zakończę. No, mi się najbardziej podobał Olbryski w filmie Hoffmana Wojna 1920. Panowie, kończymy, przypomnę... Piłsudski nie był rudy. Moimi gośćmi był Mikołaj Miławski, Łukasz Michalski, Mateusz Werner. Dziękuję bardzo. A żegnamy się piosenką Staszka Wielanka. Dziękuję za uwagę. Gdzie szabelka, ta ze stali, ta ze stali? Przecież idzie w bój, przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie twój mundur jeneralski, jeneralski, złotem szywany, złotem szywany? Hej, hej, komendant.